पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आज ये चातुर्मास का पहला दिन है। ये व्रत होते हैं, नियम होते हैं, तो अपने सत्संग का समारोह है, इसे बहुत अधिक लाभ हमें उठाना है। अधिक लाभ कैसे ले सकते हैं, उसके कई प्रकार है, विचार है। एक तो अपने नियम से रहना है, जहां तक बने भाई बहनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, 2 महीना है, और संयम रखना है, बोलने में भी जहां तक बने कम बोले, मौन रखें। सब इंद्रियों का जितना संयम करेंगे उतनी शक्ति संपन्न होगी, और जितना ही विषयों का सेवन करेंगे उतनी वृत्तियां बहिर्मुख होगी, उतनी शक्ति का ह्रास होता है। बिजली भी टॉर्च होते हैं इस तरह से, तो यहाँ चाकचिक रहेगा जैसे बड़ी दूर लाइट जाती है, वो भी लट्टू खुला कर दिया जाए तो उसमें उतनी तेजी नहीं आती। तो संयम करके आप करोगे काम, बहुत अच्छा होगा। आज तो संयम को बिगाड़ने की ही एक बड़ी चेष्टा हो रही है, बड़ा भारी उद्योग हो रहा है संयम का नाश करने का। परंतु वास्तव में संयम रखने से जो शक्ति संपन्न होती है वो भोगों के भोगने से, बहिर्मुख होने से वो शक्ति नहीं आती, एक ह्रास होता है। तो भोजन है, कपड़ा है, सोना है, बैठना है, चलना है, इसमें सब संयम रखना चाहिए। थोड़े में अपना काम चलावे, वस्तु थोड़ी हो, चीज थोड़ी हो, समय भी सब में ठीक लगाया जाए, इसमें समय की विशेष ख्याल रखना है। जैसे ये हरिशयनी एकादशी होती है, उस एकादशी के महत्व में बहुत नियमों का वर्णन है, मैं चतुर्मास में कैसे करना चाहिए, बड़ा सुंदर विवेचन है एकादशी के महत्व में। तो वे नियम रख करके चले, उनके मैं विशेष चर्चा नहीं करता, और वे सब मेरे को याद भी नहीं है, दिखे हुए हैं। मेरा विशेष विचार रहता है समय पर, इतने बात है कि संयम, इंद्रियों का संयम रखू, ऐसा रामी भोग आदि में न रख करके सादगी से तपस्वी की तरह जीवन बिताते हुए सत्संग की बातों को काम बनाओ, वैसा ही अपना जीवन बनाओ, अनुष्ठान नियम बनाओ, जिससे हमारी विशेष उन्नति हो, थोड़े समय में हम अधिक लाभ दे सके। क्योंकि समय है ये निकल जाता है, समय बड़ी विचित्र है, समय की दशा, समय की तरफ ख्याल नहीं करते हैं, ख्याल करते हैं तो पता लगता है समय बहुत विचित्र है। आप बात करते हो तो समय बीत जाता है, ऐसे ही पता नहीं लगता है। आप थोड़ा ख्याल करें, हर एक भाई बहन निगाह करें, आप घड़ी की तरफ देख कर देखो, 1 मिनट कितना लंबा हो जाता है। अगर प्राणायाम करो, अगर विचार करो कि 1 मिनट ये बात करनी है, तो घड़ी की तरफ 1 मिनट बहुत लंबा मालूम देगा। और गफलत में घंटा भी बीत जाता पता ही नहीं लगता। सत्संग में भी मन लग जाता है तो पता नहीं लगा, सत्संग का समय बहुत जल्दी बीत जाता है। मन जिसमें मन लगता है, आध्यात्म बात में लगाओ तो, और व्यवहार में लगाओ तो, और पाप में अन्याय में लगाओ तो, समय बहुत जल्दी चला जाता है। और समय खास चीज है। ये जो महिमा गाई गई है मनुष्य जन्म की, वो मनुष्य के इस समय की महिमा है, इसमें विवेक की महिमा है। दो चीज विशेष ध्यान देने की है, एक तो विवेक है और एक ये समय है। तो काम करना चाहिए अपने में विवेक को प्रधान रख करके, गफलत चाहे जो नहीं कर, चाहे जो बोल गए, चाहे जो कर दिया, चाहे जो कर दिया, ऐसा नहीं। नियम तो संयत अपना विचार हो, संयत अपना चलना हो, और नियम पर अपना काम हो, ऐसा नहीं। तो समय की सावधानी रखनी चाहिए। लोगों ने धन के ऊपर तो ख्याल किया है, पैसों को तो बड़ा समझ कर खर्च करते हैं, पर पैसों की तरफ खाते इतना उसे सौ गुणा अधिक मैं तो कहूं तो भी इतना सौ हिस्सा भी समय की तरफ ख्याल नहीं है। और समय की तरफ ख्याल विशेष देना चाहिए। धन तो पैदा हो जाता, खर्च हो जाएगा तो पैदा भी हो जाएगा, पर समय खर्च हो गया तो पैदा नहीं होगा। ये तो जितना समय उतना ही है, ये खर्च होने पर जाना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। अपने की चतुराई से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से हम जी नहीं सकते। हम जो जी रहे हैं केवल हमारी उम्र बाकी है, हमारे श्वास बाकी है, उसी बाकी जीवन पर जी रहे हैं, और वो पूंजी सीमित है। धन सीमित नहीं है, थोड़ा है तो भी सीमित नहीं है, ज्यादा है तो सीमित नहीं है, क्योंकि फिर पैदा होता है। क्या ये समय भी पैदा होता है? ये तो खर्च ही खर्च होता है। जैसे एक कृपणा आदमी हो और पूंजी कम हो, वो सोच के खर्च करता है कि भाई इतनी पूंजी है, इतना काम चलाना है, तो कैसे चलेगा। तो सोच उससे ज्यादा कंजूस होना चाहिए समय के लिए। समय निरर्थक नहीं जाए कभी, इसमें ख्याल रखें, हरदम सावधान रहे। 24 घंटा में साधक वही होता है जो समय का ख्याल रखता है। अरे समय का ख्याल नहीं था वो साधक नहीं हो सकता, पारमार्थिक सिद्धि नहीं कर सकता, मैं तो वो व्यवहारिक सिद्धि भी नहीं कर सकता। विद्यार्थी के लिए बताया, क्षणशः कणशस्ते विद्यावर्थन से चिंतित, क्षण त्याग कुतो विद्या, कण त्याग कुतो धनम। धन संग्रह करना है तो धन का विचार समय समय पर ठीक तरह सोच समझ करके समय वो धन खर्च करे। ऐसे विद्या अध्ययन करना हो, पढ़ाई करना हो, तो समय सोच कर लगा, और समय बर्बाद न जा सके, और पढ़ाई के सिवाय दूसरे भी समय न लगे। जैसे लौकिक पढ़ाई है, उस पढ़ाई में भी समय का ख्याल रखना है। अपनी ये पढ़ाई है आध्यात्मिक, ये जो हमारी पाठशाला है ये आध्यात्मिक विद्या है। अध्यात्म विद्या विद्यादान, सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। ये जो गीता में विभूतियों का वर्णन है, ये भगवान की तरफ चलने के लिए खास आवश्यक चीजें है। इतनी इतनी जगह भगवान को जरूर याद करो, फिर सब जगह याद करो। इस तरह से विभूतियां बताई तो अध्यात्म विद्या विद्या, जितनी विद्याएं है संसार की, उन संपूर्ण विद्याओं में ये अध्यात्म विद्या खास विद्या है। मनुष्य जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। मनुष्य शरीर मिला है केवल कल्याण के लिए। ख्याल करें इस बात का, जो मनुष्य शरीर मिला है ये केवल कल्याण के लिए मिला है। ये बड़ा बना अभिमान बनने के लिए बनाया है। हमने एक पुस्तक में बड़ी विचित्र बात पढ़ी है, भगवान जो मनुष्य शरीर देते हैं, ये भगवान शासन करने के लिए नहीं देते हैं। जैसे गुरु बनते हैं वो अपना शिष्य बनाते हैं शासन करने के लिए, राजा बनता है शासन करने के लिए, किसी पद पर है शासन करने के लिए। तो मैंने वो पुस्तक बड़ी विचित्र बात पढ़ी, भगवान शासन करने के लिए संसार नहीं बनाते हैं, संसार को तो बनाते हैं शुद्ध होने के लिए, पाप और पुण्य दोनों से ऊंचे उठ जाए, तत्व को प्राप्ति है उसके लिए स्वर्ग बनाया है, पापों को क्षय कर ऊंचे उड़ लिया है, नरक बनाया है, 84 लाख ज्योति बनाई है जो पापों का भोग कर पापों के भोग से ऊंचे उठ जाए। मानो पाप और पुण्य भोगने के लिए है वो योनि, वो काम करने के लिए नहीं है, काम करने के लिए ये मनुष्य योनि है। तो जिनको जन्म मरण में ही जाना है उनके लिए तो ये संसार, ये मनुष्य जन्म कर्म योनि, क्यों शुभ कर्म अशुभ कर्म किए जाते हैं यहाँ और ऊंची और निची योनियों में भोग जाते हैं। निची योनियों में नरक है और 84 लाख योनी है, ये कर्म भोगने के लिए है। ऊंचे में कई लोग मार लो, ऊंचे ऊंचे लोग है, कई पुरिया है ऊंचे लोग है, वे लोग है पुण्य भोगने के लिए। और मनुष्य लोग बनाया भगवान ने, वो शासन करने के लिए बनाया नहीं, मैं मालिक बन जाऊं, मेरी बात माने, मेरे शासन में रहे, मेरे हुक्म में रहे, मेरी आज्ञा माने, इसीलिए नहीं बनाया है। ये विचित्र बात है, भगवान ने मनुष्य बनाया है अपने लिए। आपने सुना ही होगा सत्संग, ये आप ख्याल किया ही होगा, उपनिषदों में आता है एकाकी नरम थे, अकेले भगवान का मन नहीं लगा, तो मन नहीं लगा तो अपना मन लगाने के लिए मनुष्य बनाए हैं। मन लगाने का तात्पर्य कि मनुष्य मेरे को याद करे, मैं मनुष्य को याद करूं, हमारे दोनों ही खेल है। जैसे भगवान अवतार लेकर कृष्ण भगवान बन करके खेल रहे, तो खेलने के लिए ग्वाल बालों को लेकर खेलते हैं, माता पिता को लेकर खेलते हैं, सखियों को लेकर खेलते हैं, उन खेल के लिए बहुत है। तो मनुष्य मात्र की रचना भगवान ने अपने लिए की है, ये मेरी तरफ चले। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है, कोई ऐसी जोड़ी नहीं है, कोई ऐसा शरीर नहीं है कि जो भगवान के सब पास चले, भगवान के सन्मुख हो जाए, क्योंकि सब भोग योनि है। स्वर्गादि है सब सुख भोगने के लिए है, नरकादि सब दुख भोगने के लिए है, परमात्मा की तरफ चलने वाला एक ये है। इसमें एक बहुत विलक्षणता है, भाई बहनों से कहना है वो ध्यान देकर सुने, इस मनुष्य शरीर में भगवान को मेरा ऐसा कह सकता है, दूसरे जोनी में ये शक्ति नहीं है, ना देवताओं में है, ना कोई जीव जंतुओं में है, ना राक्षसों में है, ना भूत प्रेत पिशाच में है, इन किसी में ये ताकत नहीं है कि जो भगवान के सन्मुख से अगर भगवान को कह दे तुम मेरे हो, तो ये केवल योग्यता और अधिकार भगवान ने मनुष्य दिया है। क्योंकि एकाकी नरम थे, तो भगवान खेल में साथ में रहना होता है, तो किस रहे कि भगवान को ये सन्मुख हो गए, हे नाथ मैं आपका हूं, इसे भगवान बहुत राजी होते। जैसे माता के गोद में बैठा हुआ बालक प्यार से कह देगा माँ माँ मैं तेरा हूँ, तो मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ, माँ खुश होती है। कोई नई बात कह दी बालक ने, कोई नई बात कह दी, क्या कोई नई चीज दे दी, माँ खुश होती है। ऐसे इस योनि में भगवान प्रतीक्षा रखते हैं, ये इसके लिए देखते हैं कि मेरे को कोई कह के हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, हे नाथ आप मेरे हो, भगवान खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। ये माताओं बैठी आप बोलो, बालक कहता है माँ तू मेरी, मैं माँ तेरा हूँ, तू मेरी है, माँ मेरी माँ है, राजी होती है ना। तो ये एक जन्म की माँ भी माँ कहने से राजी होते हैं, वो तो महाराज अनंत जन्मों की माँ है, सदा की माँ है। किसी जन्म में जाओ वह माँ तो भगवान है, तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सुसखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, सब कुटुंब भगवान ही भगवान है, भगवान ही माँ है, भगवान ही पिता है, भाई बंधु कुटुंबी मालिक भगवान ही है, सब कुछ हमारे, तो भगवान के सब हमारे हैं, इस वास्ते हमारे तो भगवान ही है। तो इस बात को जैसे मीरा बाई ने कहा, मेरे तो फिर धर गोपाल दूसरा न कोई, कितनी ऊंचे दर्जे की भक्ति होगी। भक्तमाल कार लिखते हैं कलयुग में गोपी का धर्म पटकट करके दिखा दिया, तो गोपिका में कितनी भगवान में तल्लीन थी, जिन गोपिकाओं के चैतन्य महाप्रभु आदि बड़े बड़े संत महात्मा भगवान के बड़े प्रेमी, वे गोपियों की महिमा करते हैं, गोपियों के गीत गाते हैं, गोपियों का आदर करते हैं, वे गोपियां भगवान के समय हुई, वो प्रेम मीराबाई ने अभी कलयुग में बता दिया। भक्तमाल ने कहा और लोग भी कहते हैं मीरा जाई मेरते प्रणाई चितोर, राम भजन के कारण सकल सृष्टि को मोड़, सकल सृष्टि मोड़ हुई वो। तो मैंने क्या किया उसने, उसने एक ही बात है मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा को। तो मात्र मनुष्य का ये काम है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य मात्र का ये काम है कि मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा कोई, दूसरा मेरे कोई नहीं, मेरे भगवान है। सज्जनों नया संबंध मत जोड़ो, भाई बनाओ, कोट का भाई बना लिया, बहन भाई बना लिया, धर्म भाई बना, धर्म बहन बना लिया, जो आपसे आप बने हुए जितने संबंध है वे संबंध बहुत है, उन संबंधों के अनुसार काम करो तो बड़ी बढ़िया है। नया संबंध मत जोड़ो, सदा का संबंध हमारा भगवान है उसको याद करो। देखो संसार में जितने हैं उन सब में सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, छोटे बड़े सब महात्मा संत ऋषि मुनि साधारण आदमी सब अपने स्वार्थ के करते हैं। स्वार्थ में तो सकल जग माही स्वप्न प्रभु परमार्थ नाही, सब स्वार्थ के स्वार्थ के मित्र है, हेतु रहित जग जुग उपकारी। एक भगवान और एक बार भगवान के भक्त प्यारे उसमें है, ये द्वेष का मतलब नहीं है, ना पुरुष और स्त्री का मतलब है, ना साधु और गृहस्थ का मतलब है, ना कोई वर्ण का आश्रम का मतलब है। जो भगवान की तरफ लग गए एकदम तत्परता से भगवान की तरफ लग गए, वे और एक भगवान, ये एक दोनों एक जाति के हैं, क्यों भगवान भगवान ही है और भगवान की तरफ वे भी भगवान के ही है। तस्मिन् सज्जने भेदा भवात्, नारद जी महाराज कहते हैं भगवान में और भगवान के भक्तों में भेद नहीं है। क्यों नहीं है, यतस्तदीया, क्यों वे भगवान के हैं, इस वास्ते भगवत स्वरूप ही है। तो संसार में प्यारी बात ठीक बात कहने वाले मात्र दुनिया के हित करने वाले कल्याण करने वाले जुग उपकारी दो ही है, तुम तुम्हारे सेवक सारी। तो भगवान और भगवान के संबंध भक्ति है, इस वास्ते भगवान संबंध अपना किसका करना है कि संसार का जो संबंध है वो काफी है, नया संबंध मत जोड़ो, नया संबंध मत जोड़ो, पुराना संबंध भगवान को भगवान मेरे हैं। संत महात्मा गुरु आदि जितने हैं सज्जनों, एक मैं विचित्र बात मैंने सुनी है संतों से, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, बड़ी विचार की गहरी बात मिली है मेरे को, संत महात्माओं से भी संबंध मत जोड़ो, उनसे संबंध रखो केवल कल्याण का। वो संबंध जोड़ना है वो ठीक नहीं है। मैंने तो एक दो पुस्तक में लिखी है, देखी है, वक्ता होता है कर्ता, उस कर्ता को चाहिए, वक्ता को चाहिए कि अपना संबंध न जोड़े किसी से, संबंध भगवान से जोड़े, खुद भी भगवान के संबंध और कोई भगवान से ही संबंध जोड़ा। और जो अपना संबंध जोड़ते हैं और अपने सेवा लेते हैं, अपने शिष्य बनाते हैं, मैं भी तत्पर, मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं तो पुस्तक का अनुवाद करता हूँ जो मैंने पढ़ा है, वो कहता हूँ क्षमा करता बात कहता हूँ, ऐसे संबंध जोड़ते हैं, महान अनर्थ करते हैं, बड़ा भारी अनर्थ करते हैं, भगवान की तरफ से चलने में रोकते हैं। एक संत की मैंने बात सुनी, उन्होंने शिष्य बनाया और शिष्य के महाराज हमारा सब कुछ आप ही हो, उम्र भर में शिष्य नहीं बनाया फिर किसी को भी, शिष्य बनाना है भगवान की तरफ से रुकावट डालना है, वही से वही अटका देते हैं, आप ही महाराज हमारे तो आप ही हो आप ही हो, ये बहुत खराब चीज है। मैं निंदा नहीं करता हूं, मैं तो पुस्तक की बात कह रहा हूं, मैं आपको पुस्तक बता सकता हूं, कोई चाहे तो आपको बता सकता हूं। भगवान के संबंध जोड़ो, अपना संबंध मत जोड़ो। आप जो सत्संग करते हो उन भाई बहनों से ही कहना है, मेरी प्रार्थना है संबंध केवल भगवान से जोड़ो, भगवान हमारे हैं। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने 100 पुत्रों से क्या कहा है, वो पिता पिता नहीं जो मुक्ति न करे, वो पुत्र पुत्र नहीं जो पिता माता की मुक्ति न करे, वो पत्नी पत्नी नहीं जो पति की मुक्ति न करे, वो पति पति नहीं जो अपनी पत्नी की मुक्ति न करे। मानो नमो ये दिया सौपेत मृत्यु, मृत्यु से उद्धार न करे वो हमारा संबंधी है ही नहीं। संसार में हमारा संबंध हो तो केवल भगवान में लगाने के लिए ही होना चाहिए, और कोई संबंध पर नहीं रखना चाहिए। अपने को भी भगवान में ही लगाना है। अरे आप क्यों के साथ संबंध कर दोगे तो महाराज अपना उद्धार ही कठिन है, दूसरा उद्धार कैसे होगा। ये बात याद आ गई, कहूं को नहीं कहूं ये विचार उठा मन में। करपात्री महाराज से मैंने सुना था एक व्याख्यान, उसमें कहा वाल्मीकि का नाम लिया था, वाल्मीकि रामायण में आपने तो कथा भी क्यों है याद में, उसमें कहा जो शिष्य बनाते हैं अपना चेला बनाते हैं और वो उद्धार करना चाहिए, उद्धार नहीं करते हैं तो वो गुरु तो बनता है कुत्ता और वो चिंतन इतर बनते बोलता, वे चिंतन भर के कुत्ते के खून को चूसेंगे। ये कृपा जी मैंने सुनी है, वाल्मीकि याद है, वाल्मीकि का ही नाम लिया है। शिष्य बने तो उसको उद्धार करे, कल्याण करे, नहीं उद्धार करने की ताकत न हो तो शिष्य न बनाओ, अपना संबंध जोड़े। को वा गुरु यो हितोपदेष्टा, हित का उपदेश करे। गुकारस्थ अंधकारस्थ रुकारस्थ अनुरोधकृत, गुरु गीता में लिखा है हृदय का जो अंधकार है उसको अंधकार को दूर करे वो महात्मा हो, गुरु होता है। अध्यात्म रावण के उत्तरकांड के पांचवें सर्ग में गीता आती, उसमें लिखा है यह सेवते माम गुणम गुणात् परम यदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम। मेरे निर्गुण रूप का ध्यान करते हैं अथवा मेरे सगुण रूप का ध्यान करते हैं, यह सेवते माम अगुणम गुणात्मकम, गुणों से परे अगुण निर्गुण रूप का ध्यान करते हैं, कदा यदा वा गुणात्मकम सगुण रूप का ध्यान करते हैं। जो मेरे सगुण रूप ध्यान करते हैं, जो मेरे निर्गुण ध्यान करते हैं, सो हम वो मैं हूं साक्षात, और वो लोक को पवित्र करता है। पुनाति लोक तृतयम यथा रवि, जैसे सूर्य भगवान जिस देश में जाता है उस देश में प्रकाश कर देता है, अंधकार दूर कर देता है, ऐसे मेरे सगुण उपासन करने वाला, निर्गुण उपासन करने वाला जो मेरा भक्त है, मेरा ज्ञानी है, मेरा प्रेमी है, मेरा प्रेमी, वो जिस देश में जाता है उस देश में लोगों के हृदय के अंधकार को दूर कर देता है। सूर्य तो अंधकार करता है दूर बाहर का, भीतर के नहीं करता, और मेरा भक्त जहां जाता है सुषमाचंद रेणु भी स्पृशन, वो जगत की रेणु को स्पर्श करता है। पुनाति लोक तृतीयम, तृतीय लोग त्रिलोक को पवित्र करता है, यथा रवि ऐसा दृष्टा दिया है। तो इतना भक्त भक्तों का संतों का मार्ग बताया है। तो आप लोग भी अपने चरित्र से, अपने विचार से, अपने वचनों से, अपने आचरण से सबका उद्धार करे जैसा करो तो वो कब होगा, आप स्वयं अपना उद्धार करें। ये उद्धार की बात कहने की केवल नहीं है, करने की है। इस वास्ते कान दो दिए हैं, जबान एक दी है, सुनो ज्यादा बोलो कम। शुद्ध सुनो, सुनने का मतलब अपने हृदय में धारण करो। सत्संग सुनना है वो केवल सुनना नहीं है, अपना आचरण बनाना है, अपना ठीक तरह से जीवन बनाना है, जीवन पवित्र बनाना है। मनुष्य शरीर केवल अपना जीवन बनाने के लिए मिला है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिला है, इसको याद रखो। ये सावधानी रहनी चाहिए जो सत्संग करते हैं उनके, मैं किस वास्ते आया हूँ, केवल उद्धार करने, केवल कल्याण करने के, अपना उद्धार करने के लिए आया हूँ, कोई भी काम इसके सिवाय न करे। जैसे कोई लोभी आदमी व्यापार के लिए जाता है तो अपनी जान में एक पैसा भी खत्म खर्च नहीं करता, मैं किस वास्ते आया हूँ व्यापार के लिए, धन कमाने के लिए आया हूँ, धन नष्ट करने के लिए नहीं, ऐसे अपना समय है वो भगवान में लगाने के लिए आया हूँ। उसमें भी जब मनुष्य जन्म मिला, वो 84 लाख जोड़ी में एक जन्म मिला है। इस तरह से सज्जनों अच्छा सत्संग का मौका कभी से मिलता है। 84 लाख में एक जोड़ी मिलती है। इसी तरह से अपने उद्धार का मौका, अपने कल्याण का मौका, ऐसा सत्संग बहुत कम मिलता है। जहाँ भगवान की कथा होती है, रामायण है, गीता है, भारत है, भागवत है, अधिक कथाएं होती है, जिससे कि अपना कल्याण हो जाए, अपना उद्धार हो जाए, अपनी मुक्ति हो जाए, ऐसी बातें बहुत कम मिलती है। तो 84 लाख जोड़ी में जैसे मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य शरीर मिलने पर वास्तविक जो जीव का कल्याण हो, हित हो, उद्धार हो, ऐसा सत्संग 84 लाख जोड़ी में एक मिलता है, ऐसे मनुष्य जोड़ी में भी बहुत कम मिलता है। अगर ज्यादा मिलता है तो समझना चाहिए कि भगवान ने कोई विशेष कृपा हुई है, जिससे कि हम भगवान गीता का अभ्यास करें, साधन करें। एक नापासर के सज्जन आए थे, तो शेर जी वो सत्संग करते थे, दोपहर में बड़ नीचे करते, और बड़ नीचे कभी करते तो भोजन करने के बाद जंगल में चले जाते। अब वहां स्थान से तो बड़ नीचे आए, फिर से फिर जंगल में चले जाए, जंगल में चले जा करके और करते हैं, बोलो कैसी वृत्ति लगी, नहीं भगवान का ध्यान लगा, नहीं भगवान का चिंतन हुआ, नहीं कोई वृत्ति में चंचलता तो नहीं है। ये बात सुनकर वो चतुर आदमी थे, अब शरीर नहीं है उनका, वो बोले कुल भी यहाँ तो वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। पूछ रहे हैं तुम्हारी वृत्तियां कैसी है, तुम्हारा मन कैसा लगा है, किस तरह तुम्हारे विचार आते हैं, एकांत में वो सोचते हैं। तो ऐसी बातें बहुत कम जगह मिलती है। कौन करता है ऐसे, किसकी परवाह है। तो ये गीता प्रेस हुआ है, गीता प्रेस की पुस्तकें है, इनके भीतर में मूल में क्या चीज है, ये शेर श्री जयदा जी गोविंद का है। उनके लगन लगी लगन साधन करते थे, मैंने उसे जीवने की कई बातें सुनी है, तो साधन करते थे तो कुछ वो कहते नहीं थे, पता नहीं था, तो लोग पागल सर समझते, लोग कहते खूबाड़ो बावड़ो, खूब संजीव नाम इनके पिताजी का, खूबाड़ो बावड़ो बावड़ो थे वे, अपने भजन में तल्लीन लगे रहते, बाहर से कुछ विचार नहीं, भीतर में लगे रहते। ऐसे करते करते ऐसी स्थिति प्राप्ति करी, तो इनके मन में आई बात है कि ऐसी लक्षण बातें हैं, अगर लोगों को मिले तो कितना लाभ हो, बहुत लाभ हो जाएगा, विश्वास कर दें। तो एक दिन वो कहो, तो एक उनके मित्र थे हनुमान बख्शी गोविंद का, वो मेरी बात सुनेगा, वो बचपन में अपना मित्र है, वो सुनागा, और तो मेरे को सुना ही नहीं कोई, अब पागल समझे पावला समझे, कौन बात सुने उनकी, उनको कोई ठीक समझे तो सुने, तो वो सुनेगा। तो उसको पत्र लिखा कि देख मेरे मन में तेरे से बात करने की है, उस बात के लिए ना मेरे कोई पिता है, ना माता है, ना स्त्री है, ना कोई मेरा प्यारा नहीं है, इतना तू प्यारा है, तू मेरी बात सुनेगा। हनुमान कैसे खुद कहते थे, उनके पास चिट्ठियां थी, मैं कई सुनी है, ऐसी बात सुनी तो उनकी चटपटी लगी, क्या बात है, तेरे से बात करनी है, मिलना है तेरे से। फिर मिले, उनके लगी उत्कंठा, वो मुनीम थे, खेमका ली गई, आत्माराम खेमका गुआ, तो वो मुझे छुट्टी मिली, तो मिले, मैंने पता क्या बातें हैं, तो फिर एकांत बोला देख ये मानव शरीर मिला है, तब तो साक्षात जिसका कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति कहते हैं, तब तो साक्षात कहते हैं ज्ञान है, वो अपने को हो सकता है, और तू और मैं बात करें, इसलिए भगवान के साथ बात हो सकती है हमारी, हम भगवान से बात कर सकते हैं, वो मौका है, इस वास्ते सब छोटे इधर लगो। तो कैसे करें कि नाम जप कर, भगवान के नाम का जप कर, अपने दोनों ही है, और क्यों कहना नहीं है, ये बात अपने खुद काम करने की है, बात सुनाने की नहीं है, नाम जप करो। तो नाम जप करता वो कहते जब भूलता, अरे याद है नहीं, जब भूलता तभी कहता जैदा जैदा कहता, वो हनुमान कहते जैदा जैदा, तो तभी जैदा दे नाम याद भूल गया, महाराज जैसे करते करते उनकी वृत्ति विशेष लग गई, विशेष लग गई, तो कहते मेरे तो मन में आते हैं कि साधु बन जाओ, अपने ये झंझट रहता है काम धंधे का, सब छोड़ के साधु बन जाओ, फिर भजन ही करे और काम कुछ भी नहीं है, तो ये बात तो ठीक है। फिर कहा देख भाई मेरे मन में एक बात आई है, साधु अगर बन जाएंगे तो मैं तो गाऊंगा नहीं, अरे तेरे को आना पड़ेगा, तेरे बाल बच्चे होने वाले हैं, इस बार तेरे को आना पड़ेगा, फिर तेरा मेरा संग नहीं रहेगा। अरे मैं तो जाऊं जाऊं फिर मैं लौटूंगा नहीं, तो मेरी शादी नहीं हुए तो तेने कह दिया, मैंने बात सुन ली, पर तो मन में आई बात है तो मेरे को तो सत्संग कर, सत्संग में तू सुन मेरी बात, तू सुन और मेरे कहने कर, यार ये बात भी और को कह दी तो तेरे मेरा इतना संग नहीं होगा। तो कई दिन तक किया, फिर वो आत्माराम जी मैंने देखा है, बड़े सात्व पुरुष थे, बड़े धनी दिल्ली के, तो वे उनके नौकरी करते था, तो वे मुनि बोले कान से शेठ से परिचित थे, तो देखा कि मैं इतना लाभ नहीं उठा सकता हूँ, ये खेमका जी को पता लग जाएगा तो ये बहुत विशेष लाभ उठा, ये सात्विक पुरुष है, पद में लगे हुए हैं, इनको अच्छी बातें मिलती नहीं है, इनको मिले तो ये बहुत लाभ उठाएंगे ज्यादा, तो पूछा ज्यादा ये लाभ ज्यादा उठा सकते हैं, तो भाई एक ही बात है, ये लाभ बात तो ठीक है, तेरा कहना मैं मानता हूँ बात ठीक है, पर तेरा मेरा इतना संग नहीं होगा, फिर तो भले मेरा कम हो जाओ ये लाभ ले ले, तो फिर अच्छा तू कह दे, फिर कह दिया तो वहां सत्संग होने लगी, फिर दो चार हो पांच सात की सत्संग मारने लगे, फिर सत्संग करने लगे, तो इस तरह से सत्संग का प्रवाह शुरू हुआ है। धर्मशाला एक गांव है, उसमें दुकान की थी, वहां पर चल गए तो जितने भी वेश थे ना, जो बात क्या करें याद आ गई, क्या करूं, दुकानदार उनको सब दुकानदार में काम करते, तो जब वक्त मिलता तो ताश खेले, ताश खेले तो इकट्ठा करते, ताश में खेल दिखाते, जैसे बाजी का देखा वो खेल दिखाते, खेल में इकट्ठे हो जाते तब सत्संग की बात करते, पारमार की बात करते, कीर्तन को भजन को नाम जब को कीर्तन करते, बाजी का देखा वो ताश में खेल दिखाते, खेल में होते इकट्ठे हो जाए सत्संग कराते, इस तरह से हम सत्संग का सब प्रचार किया और लगन हुई कि सबका कल्याण कैसे हो गया, इतनी बढ़िया बातें मिली है, अब मैं किसको सुनाऊं, कौन सुने। जैसे भर्तृहरि ने कहा है कि बोधारो मत्सरक रस्ता प्रभा स्मय भूषिता अबोधो भटारसानी जीर्ण मंगे सुभाषित, जो ज्ञान रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार है, वे तो मेरी बात सुनते नहीं, वे तो समझते हैं कि ये क्या पढ़ा है, हम इसको पढ़ा सकते हैं, उनमें तो ईर्ष्या आ गई, पंडित आपस में बहुत दारू मतलब, और धनी आदमी है उनमें ये घमंड आ गया कि सब हमारे पास आते हैं, हम किसी पास जाएं, सातुर शांतर दूर जाते हमारे पास आते हैं, सभी मांगने के लिए हमारे सब सबकी भरपोष हम करते हैं, हम किसके पास जाएं, उसके अभिमान आ गया धन का, और अबोध वो भतासानी, और जितने आदमी है मैं जो बातें कहूं उन बातों के समझने के योग्य नहीं है, कितनी पढ़ाई करे कितना साधना करे तब मेरी बातों को समझे, और वे बेचारा रात दिन खाने कमाने में ही लग जाए, रात दिन आठ दून लकड़ी हर दिन दून लकड़ी इसमें लगे हुए हैं, समय नहीं उनको, तो जीर्ण मंगेश वासुकी तीन विभाग किया, पढ़े लिखे तो अभिमान में धनी भी ऐसे, दूसरों को वक्त नहीं है, बेचारे खाने पड़े अभी समय ही नहीं मिलता, मेरी बात सुने कैसे, अरे सुने तो समझे कैसे, पढ़े लिखे ही नहीं है, इस विषय में जानते ही नहीं है, सर्वथा ही विमुख है, तो जीर्ण मंगे सुभाषित, मेरा जो सुभाषित था मेरी बातें बेहतर थी, वो मेरे साथ ही जीर्ण होगी, पुरानी होगी, बोध होगी, कोई सुनता ही नहीं, कोई ख्याल ही नहीं करता है, इस तरह से शेर जी का आई मन में, और फिर कहने लगे प्रसार किया तो फिर वो कल्याण शुरू हुआ, फिर गीता प्रवेश हुआ, देर से कल्याण शुरू हुआ, पुण्य से फिर गीता प्रवेश शुरू हुआ। बात तो यह है कि ये जो भीतर में लगन होती है ना, वो काम करता है, सच्ची लगन, तो कितना गीता प्रवेश के द्वारा, कल्याण के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कितनी बात आई है, कितने चले हैं, मेरे से पूछो तो ये सत्संग सुनाना शेर जी की प्रेरणा हुई, मैं तो आप सत्संग सुनाना, कथा करना, गाना बजाना करना सबसे ढाप गया था, तो छोड़वा दो, अब एकांत भजन करेंगे, शेर जी के बाद सत्संग शेर जी को सुनाओ, मैंने कहा वो सुनाने वास्ते मैं नहीं आया हूँ, मैं तो सुना लिया, पहले जागरण कर दिया, गाना बजाना कर दिया, व्याख्या कर दी, कथाएं कर दी, भेंट दे ली, पूजा ले ली, ये कर दिया मैंने, अब मेरी रुचि नहीं है। नहीं, ये सत्संग करना ये भी साधन है, ये साधन है, ये साधन है। तब मेरा चीज मन लग गया, अब आदत पड़ गई, अब सुनाई आदत हो गई। तो वास्तव में अच्छी बातें जानने वाले और समझने वाले बहुत कम आदमी है। मेरे को तो बहुत घूमने का फर्क पड़ा है, मेरे बहुत वर्ष हुए इसी पेशे में लगा हूं मैं, तो पेशा ही यही हमारा। तो इसमें पता लगता है असली बातों के जानने वाले, समझने वाले और सुनने वाले बहुत कम है, ग्राहक कम है। सुनने वाले कहीं मिल जाएंगे, परंतु वास्तव में तत्परता से लग जाएगा, हम साधन करें, हम अपना उन्नति करेंगे, तो वो उत्ते करते हुए बहुत कम है। तो आप लोगों से कहना है, आज ये पहला दिन है अपने सत्संग के लिए, ये सब आयोजन आपने किया है, तो अब आज दिन इस वास्ते कहना है कि आज से सावधान रहें, कि 2 महीना ये व्रत है, ये नियम है, संयम पूर्वक केवल भगवत संबंधी बातें कहें, भगवान के नाम का जप करते रहें और मौन रखें। मौन में सात आठ की मौन होती है, उसमें विचार मौन बड़ी बढ़िया है। मन समय पड़े तो थोड़ा बोले, 3 बात बोले, 3 बात कोई खास बात पूछे और वो जरूरी, मेरे कहने की जरूरी है तो वो बात पूछे, उतनी बात का उत्तर दे दे, और अपने कोई खास बात पूछनी हो तो पूछ ले। 3री बात बिना पूछे भी आवश्यकता पड़ती भी ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना, वो बात कह दे। 4थी बात नहीं बोले कुछ नहीं, ये 3 बातों से कम चलेगी, अटकेगा नहीं काम। व्यवहार में भी, दुकानदारी में भी, ये माता बहन घर का काम करते उसमें भी बात अटकेगी नहीं। नियम रखे ऐसा कि 3 बात बोलना है, कोई पूछे तो बात कह दी, अपने पूछे तो पूछ लिया, और बिना पूछे कहना है नौकर से कह दिया, लड़का लड़की उनसे कह दिया, अपने साथ है उनको बात कह दी, जो खास करनी हो बिल्कुल दूसरी बात छेड़े नहीं। ओके भाई बात कही, मुझे बात चली, उन्हें महाराज एक ने कह दिया, वो खेमका जी बात कहता हूँ, आत्मा राम जी थे, तो उन्हें कहा कि घड़ी में तबाजी है, वो राम राम राम राम राम, क्या जरूरत थी भाई, क्या आवश्यकता थी, इतना समय खर्च कर दिया। गंगा जी के किनारे शाम के वक्त में टीवी की सत्संग होती थी, बड़ी मार्मिक बातें होती थी। उसमें हमारे सामने एक भाई बोला कि जो गंगा जी में ठंडी हवा है, अरे ठंडी हवा खाना तो मैं कैसे, मतलब सत्संग करता है ठंडी हवा खाता है, ये तेरी वृत्ति कैसे चली गई कि ठंडी हवा है। तो सत्संग करने वाले साधक ऐसा ख्याल रखते थे कि हमारा समय है सबका सब भगवान में लगे, ठंडी हवा लेने के लिए तेरे सब भगत कैसे मिली, इधर दृष्टि क्यों गई, दृष्टि सत्संग कर रहे हो ठंडी हवा खा रहे हो। तो इसलिए साधक के लिए सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। पुराने कल्याण में एक भाई जी का लेख निकला था, जब मैं कलकत्ते रहता उस समय, एक प्रश्न में उसमें लिखा, सावधानी ही साधना है, हरदम जागृत रहना, हरदम सावधान रहना, 8 ही पहर केवल भजन स्मरण की बात के सिवाय दूसरी बात न चले, दूसरा कोई काम न करे, सब सेवा करें। 2 काम खास है, मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर 2 काम खास है, एक तो भगवान को याद करना, एक दूसरे की सेवा करना, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, दूसरे का उपकार कैसे हो जाए, सेवा कैसे हो जाए, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, दूसरे सम्मान कैसे हो, दूसरे का कष्ट दूर कैसे हो, भगवान में कैसे लग जाए, ऐसे दूसरों को सेवा करना और एक भजन करना, ये 2 काम खास है। अरे ये 2 काम नहीं है तो मनुष्य का लगने लायक नहीं है। खादते मोदते नित्यम सुनकर शुकर खर, कुत्ता है, सुअर है, गधा है, ये भी खाते पीते हैं, सो जाते हैं, निद्रा भोजन भोग भय, ये पशु पूर्व समान, पशुओं की निद्रा दी हमारे ही होते हैं, निद्रा और भोजन और भोग और भय ये पशु पूर्व समान, नरन ज्ञान ते अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान, अगर मनुष्य ज्ञान नहीं है, मनुष्य ये सावधानी नहीं है, तो पशु कितने जीवन हुआ, कहा जीवन, पवित्र जीवन कैसे हुआ, पवित्र चिंता 2 ही बात, एक भगवान को याद करना और घर वालों के बारे में सेवा करनी, उस सेवा भी घर वालों की पहले, जो कुटुंबी है माता पिता है, खास घर के कुटुंबी कौन है, माता पिता है, स्त्री पुत्र है और भाई भतीजा भुजाई है, ये खास कुटुंब है। चाचा ताऊ आदि है, पची कुटुंबी और भी सब है, मन खास कुटुंबी। तो इनको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, इनकी सेवा करना। एक शरणानंद जी एक बात लिखी बड़ी विचित्र, कहते मैं छोटा था, फिर आंखें पीछे चली गई, पहले आंखें थी तो सेवा करते, तो मैं गांव में जा सेवा करता सबकी, या घरवाली की बात मानते ही नहीं, कोई मान ली तो मान ली, था नहीं मानी तो मैं सेवा करता। क्यों? घर वाले सेवा करो तो वाह वाह कहते ही नहीं, अरे बाहर में सेवा करते वाह वाह, बच्चा तो अच्छा है भाई, काम करता है, हमारे काम करता है, वो वाह वाह करते तो वहां तो सेवा करता, अरे घर वाले की परवाही नहीं करता। पीछे चेत हुआ ये बड़ी गजब कर रहा है, सेवा के लायक पहले अधिकार तो घर वालों का है, बाहर वालों का अधिकार पहले नहीं है, पहले तो इनकी सेवा करना है। तो घर वालों की सेवा पहले करो, उनकी सेवा उनकी वाहवाही करो। अब उनमें सेवा मन क्यों नहीं लगता कि वाहवाही करते थे? एक साधु मिले थे, वही कहते थे कि मैं खेलता तो माताएं बूढ़ी बड़ी आती पानी खेलती, तो मैं जाता जो बाजी लोगे ऐसे, तो बाजी इतने खुश है तू जीता रहे बेटा, ऐसे तेरे हो जाए कल्याण हो जाए, आशीर्वाद देती। अरे मेरे को तब बजा अड़ दाता के ठीक है हमारी परिश्रा, तो समझता तो हम सेवा करते हैं, वे स्वयं सेवक है। स्वयं सेवक का अर्थ के स्वयं ही सेवक है और का सेवा नहीं है, वे वाह वाह के लिए करते है, दूसरे कोई परवाह नहीं है, स्वयं सेवक है, अपने सेवक है। तो अपनी सेवा करने से अपनी महिमा हो जाए, अपने अच्छा अच्छा मिल जाए, आदर मिल जाए, तो आदर के सेवक है वे, सेवक असली सेवक तो वे कि जिनको कुछ जानता ही नहीं, अरे लोगों को सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, हित हो जाए, चुपचाप करते हुए सेवा होती है। तो ऐसी सेवा में मन लगता है, मन तो समझते हैं हम सेवा करते हैं, समझ दो ये भोग होता है, भोग भोगते हैं भोग। अरे भोगी का कल्याण कैसे हो, कल्याण तो योगी का होता है। तो ये बातें आगे बीच में आपसे कहने के कहते कहते अपने सावधानी से सबका सब समय भगवान में लगे, तत्परता से संयम रखो, खाने पीने का, सोने बैठने का, बातचीत करने का भगवान में मन लग जाए, सेवा करो। कोई घर वाले जो घर वाले की सेवा पहले करो, दूसरी सेवा मिल जाए तो औरों की सेवा तत्परता से बड़े उत्साह से करो। पर जहां रहते हो वहां पास में कुटुंब भी है, ये खास कुटुंब भी है, माँ बाप स्त्री पुत्र भाई भतीजे भौजाई, इनकी सेवा, इनको सुख जरूर पहुंचाओ। कैसे इनका पालन करो, कैसे सेवा करो, बहनों माताओं को भी चाहिए, घर वालों को पालन पोषण को, देवर है, जेठ है, ननद है, सास है, ससुर है, ये है खास कुटुंब भी, उनका सेवा करो। पति पुत्र उनमें पहला उनको कैसे सुख है, इनको आराम कैसे पहुंचे, घर वालों से तो उपरति होती है, दूसरों की सेवा करती है। माइया किसी के ब्याह में जा रही गीत गावेगी, जाएगी वहां बात करेगी, घर वालों की सेवा नहीं करेगी, कारण के वहां वाह वाह होती है, घर वाले कोई वाह वाह कहते नहीं। अब नृत्य आदूर निशिला कौन चाहते बताऊँ, रस नहीं आता, दूसरा वाह वाह करके वहां काम करे, तो वो बात सेवा नहीं है। ये तो कुत्ता जैसे कुत्ता टुकड़े के लिए जाता है, ऐसे टुकड़े के लिए कुत्ते की टी है बैठा, कि कोई वाह वाह कह दे, कोई मार माथा करे, कोई अच्छा करे, आप तो बड़े संत हो, बड़े अच्छे हो बाबा जी, हो जाए राजी। तो भाई ये है, ये टुकड़े में नहीं जीतना है, अपने तो सेवा करनी है। अभी थोड़ा समय मिला है, इस समय में किस तरह से हमारा कल्याण हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, और भी कोई हो उनको भी सूचना दो। भगत पर कोई कोई लग जाए कितना काम ठीक हो जाएगा, जैसे हनुमान बख्श जी की बात बताई ना, वो कहते मैं इतना लाभ नहीं उठा सकूंगा, ये ज्यादा लाभ उठाएंगे, तो इनको लगाओ सत्संग में, तो बड़े सात्विक पुरुष है उनको लगाओ, और राजसिक उनको भी लगाओ, और संसार में लगे उनको भी लगाओ, किस तरह से सत्संग में लगाओ तो वे लग जाए, उनका जीवन बदल जाए। सज्जनों इसके समान कोई उपकार नहीं है, दान पुण्य आदि कोई इसके समान नहीं है। एक आदमी को अगर परमात्मा की तरफ आप लगा दो, उसका इतना पुण्य है, सैव हजारों अरबों आदमियों को भोजन कराओ तो वो तो पुण्य नहीं है, क्यों? भोजन करने पर भूख लग जाएगी, और वो जीवन बदल गया, भगवान की तरफ लग गया तो कितनी उसको शांति मिलेगी। हजारों लाखों रुपया मिलने पर वो शांति नहीं मिलती जो कि सत्संग से शांति मिलती है। भीतर के पर्दा खुलते हैं, भीतर की गुत्थियां खुलती है, वो भीतर के जो अंधार है वो अंधेरा मिटता है, और कितनी शांति मिलती है। वो शांति क्या भोजन से मिलेगी? एक आदमी भी लग जाए सत्संग में तो उसका बड़ा भारी पुण्य है, दान आदि में पुण्य इतना नहीं है। तो सच्चे हृदय से कब लगेगे? आप लगोगे, आप स्वयं लगोगे तभी लगेगा। यदि यदाचरती श्रेष्ठ तत्वेतरो यद प्रमाणों गुरुते लोग सदन वर्तते, यदि यदि आचरती श्रेष्ठ तत्व इतरो जना, आप जो आचरण करोगे वैसे ही दूसरा आचरण करेगा। सयत प्रमाण जिसको प्रमाण करता है लोग सदन वर्तते। तो उसमें आपकी दो बातें गई, इसमें जो जो आचरण करते हैं वैसे लोग आचरण करते हैं, और जो वो कहता है उसे आचरण बनते हैं। तो इनमें आचरण के लिए पांच शब्द आए, यत यत आचरती शेष तत तत एव, यत यत आचरती शेष तत तत एव इतरो जना, और स यत प्रमाणों को लोकस्तदन वर्तते। वहां यत्र तो दो शब्द आए, मानो कहने का असर दुगुना पड़ता है, आचरण का असर पांच गुना पड़ता है। अपना आचरण अच्छे तो पांच गुना असर पड़ता है, बिना कहे अरे कहे हुए असर दो गुना भी पड़ता है आचरण वाले का। आचरण न खेर कोई बातें कहे तो उसे असर नहीं पड़ता। सीखी हुई बातें कहने के लिए हो कुकुर जो बुझता मेरे तो कोई कहने की सुनी सुनाई बात करने बिन कथ नहीं करे अज्ञानी दिन रात कुकुर जो बुझता फिरे सुनी सुनाई बात। एक भाई ने अर्थ बड़ा अच्छा किया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। कुत्ता होता है नहीं, वो किसी को भूसता है, वो भूसता सुन करके बास में कुत्ता वो भी भूसा लग जाए, वो भी भूसा लग जाए, सब कुत्ते भूसने लग जाए। उनको पूछ रहे किस को भूसता है कि वो भूस रहा है भूसे। इस तरह से कोई तात्विक बात कहता है कल्याण के लिए, दूसरी शुरू कर दी, तीसरी शुरू कर दी, चौथी शुरू कर दी। अरे तू क्या कहता है कि वे कहते हैं नहीं हम भी कहते हैं। एक संत ने एक सज्जन मिले, उन्होंने बड़ा अर्थ बताया, मेरे अब आंखें खुली पीतल की, कितनी बच्चिया बात गई। करनी बिन कथ नहीं करेगा ज्ञानी दिन रात, कुकुर जी भूसता बड़े सुनी सुनाई बात, सुनिया कहने लगे सुनिया कहने लगे। अरे भाई ऐसे नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो कहना भी बड़ा अच्छा है, मैं निंदा नहीं करता हूँ। किसी तरह से भगवत चर्चा में समय लग जाए, कथा कोई किस तरह के हो, रुपयों के लिए और सुनो। आप लोगों के लिए बड़ी कृपा है भगवान की, सुनो रास्ते में लाओ, एक एक बार पे हो और काम में लाओ। अब अपना आसन ऐसे बनाएंगे, अब ऐसा बनाएंगे। ये हरदम चेत होता है, हरदम जो ख्याल रखे के साधक होता है उसका हरदम ख्याल होता है। देखो यह मैंने भूल करी, ये मैंने भूल करी, ये नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, तो जीवन महान पवित्र बन जाएगा। तो अभी ये मौका है, थोड़ा दिन के लिए मिला है, बार बार थोड़ा ही मिलता है। अभी तो भगवान की कृपा से दो महीनों का 60 दिन है, कितने दिन गिने नहीं बने, दो महीना है, इसमें मिला है मौका। तो भाई बहनों को बड़े सजग देना चाहिए, साथ देना चाहिए, औरों को भी लगाओ। कीड़ी होती है छोटी सी, उसको कहीं मीठा मिल जाए, चिकनाहट मिल जाए, मीठी चीज तो उनको मिल जाती है, तो वो लाइन बन जाती है, सबको ले जाती है, सबके सवाल लग जाती है। ऐसे आपको कहीं मिठास मिले, आनंद मिले, तो कीड़ी की तरह सबको लगा, लाइन लग जाए, सबके सब लग जाए। शेर जी ने कहा था गीता प्रेस को लोग समझते नहीं, गीता प्रेस को समझ जाए तो गीता प्रेस में कितना लाभ होता है, कितना दुनिया को लाभ होता है। वहां काम करने के लिए लोग कहे कि हमारे काम में लगाओ, हम काम में हम किसको लगाए, तो कहते रुपया देंगे, 100 रुपयों का महीना देंगे, हमारे गीता प्रेस में लगा दो। अब वो देने पर भी हम कह रहे काम नहीं, कहा कैसे लगा है, कैसे हम 500 देंगे, किस तरह से हमारे गीता प्रेस में लगाओ, इसमें काम लगे तो दुनिया मात्र में कितना लाभ हो रहा है पुस्तकों के द्वारा, वो लाभ हम भी ले लें तो हम रख नहीं सकेंगे। पर लोग समझते नहीं, जानते नहीं, इस वास्ते कोई लगते ही नहीं, बेचारे नहीं है, नहीं तो कितना लाभ होता है। तो सत्संग में लगने से कितना लाभ होता है, सत्साचरण में लगने कितना लाभ होता है, गीता प्रेस की पुस्तकों का अगर विचार किया जाए, विस्तार किया जाए तो कितना लाभ होता है। अच्छे अच्छे संत, अच्छे अच्छे सज्जन क्योंकि मैं जानता हूँ गीता प्रेस की पुस्तक पढ़ करके इधर खींचे, इधर लगे हैं। यार मैं भी खींचा हूं तो ये शेर जी की लिखू कान से कल्याण में पढ़ता था लेख उन लिखू कान से अभी ऐसे कोई पूछ रहे तो ये कोई विद्या के जोर से नहीं लिख रहे हैं ऐसा असर पड़ा। गीता की रुचि थी गीता के लेख आते तो विचित्र लगते तो इनसे तो मिलना भाई तो आपसे आप मिला हूं तो पुस्तकों के द्वारा बहुत आकर्षण होता है आप लगते हैं तो आप कृपा करके पुस्तकों का प्रचार करो। बहनों माताओं को सहायक बहनों को पुस्तकों दे पढ़ने के लिए एक एक प्रति पांच पांच सात सात पुस्तक अच्छी लगे वो छोटी छोटी एक पर दो पढ़ लो वो पढ़ रही उसे पढ़ जाए पढ़ी कृपा की पढ़ दो पूरी पूरी पढ़ दी वो ले लो दूसरी लो ये पढ़ो फिर तीसरी ये ले लो ऐसे आपस में दो बहुत ज्यादा लाभ होता है। मुफ्त में देने से इतना लाभ नहीं होता मुफ्त में पुस्तक मिल गई तो हमारी है वे पढ़ेगा ही नहीं पढ़ी रहेगी तो पढ़ी यही पढ़ी वही पढ़ी रहेगी पढ़ेगा तो उसे पढ़ेगा। अरे भाई लड्डू पढ़ा हुआ भी अच्छा दिखता है परंतु खाने में जो रस आता है वो फोड़े तो महाराज कुछ चींटी को भी मिले हमारे को भी मिले मिठास मिले नहीं तो पढ़ा हुआ भी मोदक कहते हैं उसको लड्डू का नाम मोदक है मोदक हर्षे देखने से लड्डू देखने में आनंद आता है प्रसन्नता होती है इस वजह से मोदक कहते हैं। पर फोड़े कह दिया जाए तो हमारे काम आवे औरों के काम आवे चींटी के काम आए जानवर के काम आवे इसलिए से ही सत्संग की बातें कही जाए पुस्तकों में पढ़ाई जाए दूसरों को लगाया जाए तो कितना आनंद आएगा। इस वास्ते ये चातुर्मास का समय है लगो और लगाओ स्मरण तह स्मारी अंत मिथो हो हमारी स्मरण भी करो स्मरण भी करवाओ चिंतन करो तो उस पुस्तक में मैंने पढ़ा कि मनुष्य कितना भाग्यशाली है मैं मंगाई कितना भाग्यशाली हुआ जो भगवान को अपना कह सकते हो भगवान प्रतीक्षा करते हैं कोई वीर को अपना कहे मेरे नाथ मैं आपका हूं तुम मेरे हो ऐसा जैसे बच्चा माँ को कहे जैसे तो कौन कह सकता है एक मनुष्य कह सकता है सिवाय मनुष्य और किस में ताकत है जो भगवान को अपना कहे ना पशु पक्षियों में है ना राक्षसों में है ना असुरों में है ना नरक के जीवों में है ना स्वर्ग के जीवों में किस में ही है एक मनुष्य में ताकत है भगवान को मेरा कहे तो भगवान को मेरा कहने भगवान बड़े खुश होते हैं प्रसन्न होते हैं। कितनी विचित्र बात है तो ये मौका आप भगवान को मेरा कह सकते हैं भगवान का चिंतन कर सकते हैं भगवान का चिंतन करा सकते हैं भगवान की बात आप स्वयं ले सकते हैं औरों को सुना सकते हैं औरों को याद दिला सकते हैं ये मौका भगवान शरीर में मिला है कितने तुम भाग्यशाली हो भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई है। तो भगवान ने मनुष्य को अपने लिए बनाया अपने साथ खेलने के लिए एक अगली नरमते खेल के लिए ये गुरु बनने के लिए नहीं शासक बनने के लिए नहीं भोग भोगने के लिए नहीं भोग तो इतना अधिक बहुत भोगते हैं कई देवता भोगते हैं भोग भोगने लिए मनुष्य शरीर नहीं दिया है और संसार में लगने के लिए नहीं दिया है केवल भगवान की तरफ लगने के लिए ही दिया है वो खास उद्योग है। अब भूल गए तो मैं तो वही पुस्तक अभी सुनी हुई बात संतों से सुनी हुई पढ़ी हुई बात भगवान कह देता हूँ आप और हम सभी इस तरह से लगे भगवान की याद दिलाओ भगवान की याद करें भगवान की तरफ लगे औरों को लगाओ शब्द करो ये बड़े भाग्य की बात है ये दुर्लभ बात है हरे जगह मिलती नहीं है ये मनुष्य जन्म में मिलती है शिवाय मनुष्य के और जगह ऐसा मौका नहीं है ये भगवान के साथ संबंध जोड़ने का मौका शिवाय मनुष्य के और नहीं हरे जगह तो इस मौके पर आया तो अपने भी लगो औरों को लगाओ ये सब कल्याण हो जाए। नारायण नारायण नारायण राम जय प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 16 जुलाई 1997 प्रातः लगभग 8:30 बजे सीकर में हुआ राम